Book 2 90 90 90 الأمر 2 Käskiv kõneviis 2 Käskiv kõneviis 2 احلق ذقنك Raseeri ennast Raseeri ennast. Igtasel. Pese ennast. Pese ennast. Mašit šaarak. Kammi ennast. Kammi ennast. Ittasel. Ittasilu. Helista, helistage. Helista, helistage. Ibda, ibdau. Alusta, alustage. Alusta, alustage. Tawakkaf, tawakkafu. Lõpeta, lõpetage. Lõpeta, lõpetage. Utruk häve, utruku häve. Jätta see, jätke see. Jätta see, jätke see. قل هذا قولوا هذا ütle seda öelge seda ütle seda öelge seda اشتري هذا اشتروا هذا osta see ostke see osta see ostke see لا تكن ابدا غير صادق ära ole kunagi valelik Ära ole kunagi valelik. La takun abadan waqihan. Ära ole kunagi häbematu. Ära ole kunagi häbematu. La takun abadan ghayra muhadhab. Ära ole kunagi ebaviisakas. Ära ole kunagi ebaviisakas. Kun daiman sadiqan. Ole alati aus. Ole alati aus. Kun daiman latifan. Ole alati sõbralik. Ole alati sõbralik. Kun daiman muhadhaban. Ole alati viisakas. Ole alati viisakas. Ud saliman li baitik. Jõudke turvaliselt koju. Jõudke turvaliselt koju. Intabeh li nafsik. Olge hästi ettevaatlikud. Olge hästi ettevaatlikud. Zurna marratan ukhra fi aqrabi waqt. Külastage meid varsti jälle. Külastage meid varsti jälle. Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية